من لا إله إلا الله. Sant yalla bax na la ci kaddu yi dégg rek ci lañuy sukkandiku dolli ci lañ cay dolli yi gën a am solo mooy kaddu soxna si muy jur Yahya alhamdulilah kaddu yi wax dal na suñu xel lool set na suñu xol itam ndax ñaar ñu ñu boole ku nekk suñ njoboot la ci ñoom ñaar te kii ngew doole ndax jigéen la te du suñu wayjur te Yahya mi njokk tey mooy ndey mooy bàyyi ñu boole ñoom ñëpp nag jur leen kon kon buñ ko dénkee yow mi wayjuram tey nga taxaw seede ci moom li nga seede loolu day dala fonte lool it soññ la ci Yahya ndax yàlla mbooli yi kon bu soxol seede ci moom rek dan dal suñ xel ndax loolu li mu woon dégg te alhamdulilah moom itam waxtu wu ne buy wax ci yow lu baax la ñuy wax ci yow ni ko jàppee ak li koy defal ak fi ko bëddee saa yu ñu waxtaanee loolu moom dana ko àggee noonu kon nag loolu la sa kàddu yi seede na ko dëggal na ko loolu nag ngoog ndax yow la gën a toxal ci Yahya mooy borom gërëm kon mel ni boo ko gërëmee rek kon mel ni Yahya gërëm na ko ndax yoon wooyu jaar ba nga gërëm ko moom Yahya moo ko ci bàyyi kon loolu day sa doxal baax a baax kon ay dëgg na góorgóorlu bu baax boo dee yaay loolu soññ la ñu sant yi ay mbokkam mbokk bi seet léegi ci moom mais bëri lu fay dem bëri lu mu leen tawatal kon loolu li muy tegte mooy kon am na jàmm fam ne am na fa noflaay ndax kat ku am lu leen naqari nga dellu say bokk tawatal leen waaw waaye gannaaw tawatu leen dara ba tax ñu naqal daal nit fam ne waaye nag ñu tam loolu dañ ciy sant baax say neexut waaye muñ la waaw muñ la dinaa mel noonu sax sumay la neexul lañuy wax ndax bu neexee tey suba mu naqadi bu naqadee tey suba mu neex moo kon yooyu yëpp nag muñ rek lay dimbale bu méttee nga xam ne dana ma sa sedd nga muñ ko bu neexee nga seetu naqat tuy nga muñ ko yàlla nii lay doxalee addina moo tax nit ku dul muñ ñaari fa nga jëm pour nga ak day jëfe ñaar na ngiwut pour nga am ko day jëfe ndax dana neex dana naqadi nii la yàlla bindee addina waaye su ko dee nag bu la yàlla baaxee nag du ci ñëw rek yow danay fekk ak dal ak muñ xam ne du sax waaw soo ko dee incha allah sa lépp dana rek tegu ci yoon te li nga yàqut da nga ko am loolu na alhamdulilah dent boo gis mu yàgg te sax ña ko seq dañoo muñ rek waaw dent boo gis mu nekk dent bu yàgg bu sax ña ko seq dañoo muñ rek waaye lu leen càqalemul gaat na leen ba tey waye muñ fay ñew nak ak sa dalal xel ya muñ ñew ak sa buñ xad def kon nak kunel na kunela ko da kon doon yu ganda yu ko bax lenen gëna tekki ndax wax deug yalla len boole du dara ndul ak talib do alal jum gisoon ci mom du tar bu gis mo way len boole moy ak talib len boole yi ñu bokk diko dund tax ne bañ ko bëgge yombal lañ ko lol laj ñu ci dar lepp dañ ko def ci jappanda ak sa ci ak talib lañ ko tek kon nak loolu sa su nekk day bax ñu da ko fatlé ko la may waron tiatek lu 10 tegul lako te yombalal lako lola war ko baye xel yum ko tollu ak ta baye xel ga moy teye ko ak dimbalé ko hakata ak sutural ko tawli ci waxna ko li aji ayda barul jambar barul moy tawat alhamdullah kon la sant yalla teet yaay it wax dug yalla ku ñar la ko bax la ku wolu la ndax nit ki boko digelé mo def boko téré mo baye kon wax dug yalla mo ci mom yaakar sonalu li nga gis tay bu ko def ci barab bi tay nopal ñu tax waye fu ko wono def dañ ko fek waaw waye nak daar ji mu ne te bëgg daar ji te bëgg ñu nopal tay mo tax mo def ko fi rek waye bu ko yobon ci kër gi dañ fa tew bu ko yobon dañ fa tew waye dafa nopal lo na ak talib rek lay woné ak tanku ci ndigal lay woné bu na ko lo dañ ko ci sant baax du ko ñaan di denk it way ci xel dal ci ndax ni ko dina waxe ni serign xawma jibi day motali sa waxa deug day motali ndax way jur ño jur ño yar ño dundal ño wod ño jangulo kon ñom di defar na kon bu ci serign jote kon motti rek la ci war def motli gogul nak leng leg ñu seet ci ak motli way ak mata dina ta leg ñu seet ak motli way du ñu ko ci fek watan lola lu mata baye xale ki jur tomo yar ko ci nam ko wara yare bam waré jang mu jangaloko alquran yar ko ci diina mu mala dug yakol mu dool ko yakol mu jang ko ko yakana lañu doli at ci mom watta bari ndax bu dé liñ tuddé jaamu yalla lola wax rek yalla yar won na ci yaron nañ ko ci mu ngi tambal ci way juri bi mo taxaw di julli ngay xale bu tuti taxaw ci wetam di julli kon mu la jangalo julli sa ba nga xamne sax bala nga jog ci képaram nga sax liqamak fatiha yu bari dang ko man julli gis nga ko yar bok joge ci dem ci daara ja ñu jangal la lang ko xam ci alquran jangal la sa diina nokoy defé ba nga xey mana taxawé sa diina nek ak julli lol nak luñ ca doli war ñu sétlu kon sëriñ ci war ñu ca liñ hande talib bi dem bi ma ñew ci yow jang na alquran dem bi ma ñew ci yow ma ngi julli wax ci juroom dem bi ma ñew ci yow lepp lu ma diina sant ma ngi koy def bi ma ñew ci yow ma ngi bayyi sumay jutt ma ngi def la mort ci ñom ma ñew ci yow na la yow la yaakar aduna la xel nga gënal ma day gënal ma bayyi gënal señ jaar ba ma jangalo dox lu gën la ma señ jaar joxon ak lu nek bayyi joxon ci ñom war nañu wax lu ko gën fek joxoñu lu ko gën kon del la ci ndey ak baye ak su jaar mo gën da nak buñu joxe lu ko gën war ke ci ci be war go xam war ko yi tax daara ja ba nga mokale fatiha ak saar ya ko ñak yigal señ da resité ko mo xam ne dugg na xam xam bu mu la jangal ya ko ñak yigal señ non état bi na nga resité ko mo xam ne état bi na mbax gën li yar ya ko gëna xam ci ndey gis na ci yow jikko jak melawal kon señ bi lum def ci yow tutu wala ci ba yegulako lako digge nekku fa amako du deugil la am nga nangam tek sa beut am nga nangam digal am nga ko way am am bu borom tagul beutam gis ko xamako su nga am nga ko itam nax nañ la wax nañ ñu xam tu yamal xam da suri da jégué wa te jëfé loolu tax way lu mu sori lu mu jëfé jëf yëpp buñ ko jangul ci aduna bi rek xam la fa ne aduna moy setu al-akhirah aduna moy setu al-akhirah lu ne al-akhirah misal ba buñ ko mëna xamé buñ ko mëna gisé buñ ko mëna yégué ñu ci aduna bi ñu nekk koy yaakar jox ko so bop war na mëna hatta war na mëna top top cétal na so aduna bi kan moko yor do ci kan pour yàlla mi la bind. Sëriñ bi nga yaakaar tey fekkoon sa dund bi moom nga ci yaakaar, yaakaar nga yàqu. Bu dépasse manqué nga ne ko dépasse manqué na, boo rafle na ko rafle naa, boo feebar ñëw na ko feebar naa, yooyu yëpp war koo réglé. Bu yàggee xakk sax nga tàggoo moom ndax du ko mën, wala bu ko mënoon du ko nam. Waaw léegi nag comme li ko yàlla jox ci war sagam, ci alalam, ci dooleem, ci xelam, mënu koo bokk ak yow. Xaj naa yàlla jëli nga xam moom dugu ca dara, jàmm ma ci am, bu la ko digee war ko mën a gëm. Yomal xiyaam bële nga jëm ak yaa moom nga xam ni rafet jaam la fa nga doon fa jaam, lu mu la fa mën a dig, teg na bii nga war a mën a xam mën na ko wala mënu ko. Te boo mi xel xam ne mënu ko nag. Kon nag xànd gi su boobaa fekkee foofu rek la yem, kon xànd gi jaratu ko. Demal nga julli ji say waxtu, xoor sa weeru koor, taay sa màkk boo ko mënee, topp sa ndeer sa baay, liggéey dama sa poos. Boo bëggee sa raxe sa raxel, boo bëggee xàkk sa jëriñ domaat jëriñal. Joxee dafa am fu mu gën a ay. Sunu sëriñ dafa daan wax ne joxe ñett la, maye, sarax, xaddiya. Joxe ñett joxe li moom. Maye ku la neex sëriñ nga ko may sa alal. Sarax ki nga yërëm nga koy jox. Xaddiya ki lu yóbbu ci yàlla ko moom. Koo jox sa xaddiya te mun laa dolli ci yàlla, da nga ko jox moomu ko. Su ko lekkee lekk na lu moomu, soo ko joxee jox ko lu moomu. Baat bi hiddaayat lay firi mooy njub. Xaddiya mooy mahdiyu wala nga ne mooy hiddaayat mooy njub. Ku la mënta jubal ci yàlla sa soo ko jox jox lu moomu. Kon sëriñ waxoon ne warta am waaye dañ koy tànn. Waaw te waxuñ ne warta am waaye dañ koy tànn ndax tànn gi mooy seetal ña nga xam ne ñoo sos yoon yi. Ñeneen toppante naxuñ seen bopp fu ñu jël ñoom ñoo xam ne loolu rek war continué na. Waaw ñi sos yoon yi ña leen toppoon te dëggal topp nga te rafetal ko fu ñu jël ñoom loolee mooy li war a continué. Su dee ba loolu amatul rek kon yoon ma yàqut. Du ak nguur, du aw askan, du aw sant, déedéet xam-xam la ak njub kese la. Loolu nag jombut kenn. Askan wa nag féete na boor doo ca bokk. Sant it mën caa bañ a bokk. Waaye njub gën ak xam-xam nag ca nga bokk. Doxal ba jëlee ko. Soo ko fa jëlee ak sa mat na. Soo ko fa jëlewut ah yaa fa taaj sa bokk waaye daal nekkal na. Ba defee nag say tubaab mi ñu yaakaar nag nii la daan jëflante ñu ko toppoon. Loolee nag jëflante mooy kon ne bi sell ak tey bii ñun ñii yàlla ba lii rek ak ñoom. Loolee kon nag loolu leeral ko ci rek la. Soo dee ñu ngi ñaanal tutànk bi gan la bu jógee ci yàlla gane si ñu. Fa mu jógee yàlla ko xam. Waaw fa mu jógee ba gane si ñu yàlla ko xam. Doom du lu yomb du lu jafe. Ndax nit sëy na ba siyam jeex te doom xamu ci. Kon doom yombul. Waaw bañ foog ne fa la jógee jógee fa. Waaw soo dee nag kon comme yombul nag yàlla jox la ko nag dénkaane la bu la yàlla dénk. Te wax nañ ko dénk naa doomu aadama ñaari woy juróom. Ah ki la dénk nag la mu bëgg ca dénkaane defal ma ko ca. Defal ko ko ca. Waaw mooy yar ko teg ko ci diina jubal ko ci boromam loolu lañ ci yàlla seen la nga ca mën nga def ko ca la nga ca tëlee wut ko la ko ca defal. La ca defal fan lay jëm fu muy mujji ak sa doom xalul yàlla la. Mën na juddoo fi màggee fële, mën na juddoo fi yaroo ji fële, waaye li am solo na topp njëriñ ak ngeneel. Su man loolu nag buñ ko ca yaree tàggat ko ca wuti lu baax da ko yomb. Suñ ko jarul tàggatuñ ko nag yow mi ko jur sax mën naa de ba du la jëriñ ndax yaroo ko na ko yomb. Wa dee kon moo tax ab yar dafa am solo lool ci njaboot. Soo waree jàng jàngalal, soo waree yar yaral, soo waree jubati jubatil ak sa soo boobaa lu baax ak ngeneel da ko yomb. La sa si ñaar ñu ko seq léeg-léeg ñuy soññi jigéen ñi naan na ngeen góorgóorlu sëy ni maam jaar daan sëyee soññe la. Waaye buñ sëyee ni maam jaar daan sëyee te yow mii denc ma ni maam war ànd sëli du sotti. Waaw du sotti jafe-jafe rek ak métti rek lay doon. Kon nag bu fexee ba mel ni maam jaara fexel bu mel ni maam war ànd sëli su boobaa mbaax gi da jóg doom ji leen gën. jot doom ji la gën jigéen day tiyee na mu war a tiyee góor bee dañ ci na mu war a dénk fu jura doo dama gën la. Waaye bu yeesee nag ñu juddoo mu yees la rek moo tax juddoo mu yees la moo gën a yomb jur doo mu gën la moo tax kon góorgóor da caa baax lool. Sit ñuy nag jigéen ñi itam na leen bala sa borom kër gërëmee nga dem àjjana dara sa borom gërëmee ba nga dem àjjana loola motti lay doon jotu alsalaam jàngale ko ci hadis ba day fekk ñu gëm yàlla di julli sa waxtu juróom di war si weer koor joxe saa sàmm sa bopp bala sa borom gërëmee mu dugg àjjana. Waaye da nga gis ko xam ne li nga bëgg rek ci ngay soññi ndaw sa wutal ma fii baleel ma fii defal ma nangam defal ma nangam mais li ko yàlla sant sant la ko moom doo ko soññi foog na ko yóbbu àjjana di ko yàlla sant te moo tax mu bind ko sant la ko itam loolu doo ko sañ soññi waaye di ko te ay service yoo xam ne loolu sax du ko mën a matal du ko mën a rafetal nga dikk ko àjjana ci loolu su la bëggee gànta sa pour topp li ko yàlla sant sax xakk sànq bu ko dugal safara topp leen seen jëkkër yi sàkku leen seen ngër mais yàlla mi ñu boole moom nag moom di ko topp di sàkk kër moom wala moom waruñu ko jàmm ndax yàlla def ne bu ngeen leen seen góor jur soxna gër gërëmee ngeen dem àjjana wa maa xalaqul jinna wal insa illaa liyaabudoon la wax binduma nit sul jinna lulu ñu jaamu ma kon nit yàlla ko moom jaamu yàlla ko yàlla sant kon nag yow mi nga xam ne yaay kilif yaa koy soññi su tel la yàlla santaane ba co noppee nag doo nga dem sa service ba muy tam rafetal ko boo boobaa de dana am xajjale ci àjjana doom jur mu barkel dafa dugg àjjana fore kon loola dañ koy bàyyi xel baax ba tax hànde gi dimbalante la waaye ki nga xam ne moo féetee koo nag di borom kër nag moo war yar moo war a jubati moo war a mottali yow miñ yar nag wala jubal wala mottali na nga xoyof ku ñu la mën a digalee waaw xoyof ku ñu la mën a tegee ci yoon loolu itam da cee baax lool waaw. Waaye boo tàngee nag ba nga xam ne loo nit digali taak saa nga gis ko di ko neneen wala nga xakk saa ba dootu la ñu may digali te bubaa nag kon xawul yoon ba tax xoyof gi da cee baax lool ak nangu ta jaboor ak teggin ja ci wax ja ak jëflante ba wala loolu ñu koy bàyyi xel ci ànd bi waaw ndax ànd la boo xam ne la ñu takkee mooy yàlla kon xakk saa loolee war na mën a sax fekk ñu ngi dund yàlla war na sax surtout nag ñaar tàll bi war na kon nag loolu ñu leen di soññu baax ñu gën a baax yéen yàlla digal diggante bi te barkeel ko ñëwal ci tudd yéen yàlla dundal leen te barkeel leen te xakk saa te ngeen jërñoo leen lislaam it jërñoo leen ñu ngi leen di sant baax daara ji ñu ngi leen di sant wax dëgg yàlla ñu ko waxee rek dimbale daara ji am na ko daara ji la. Waaw ku ne xam nañ sa taxawaay ci daara yow Yaaya mooy xam nañ taxawaay ci daara yi waaw te lépp ci daara ji la kon nag ñu lay sant yéen yàlla taxaw leen saay ak jubaat bi yàlla moo sama fan koy jur ñu leen di sant baax di leen gën a baax baax léegi nañ ñu wax alhamdulilah ndax noppal ngeen leen ci li ñu wut waaw bañ ànd ak ñoom ba léegi mos ñoo dégg kàddu bu jógee ci yéen du ñu naqati mos ñoo dégg lu jógee ci yéen du ñu naqati waaw te yombul nag waaw yombul sa doom ànd ak sëriñ di liggéey ba xakk saa xam la muy ut te déggu leen benn kàddu ah loolu jafe na surtout loo xam ne xamul ci dara waaw buñ ne taalibe la rek nañ ne yàqul waaw doo déggee ci ñoom lu neex wala lu baax ça te fekk du dara kat mbaax lañ bëgg rek waaye dañ jot fa mu nekk du fa baaxee ba tax duñ ko mën a muñ du ne dañ ko wax lu ne dañ ko def waaye bu la yàlla dimbali joxe na way jur wu dal wu gëm yàlla xakk saa mën na xool seet settante te muñal la ba si saa feeñ te bur saa fi dañu xam ne ak saa ndekkee lii kat ak saa ngi rek la saa su ko dee ne kon loolu ñu leen di sant baax ci dal gi saa ak yaatal gi ak jàpp dal gi yëtum yenn yàlla taxaw la baax jaar sama sama sax jërëjëf. Sant